Mungkin kalian tahu namaku, belum tentu tahu ceritaku. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Mungkin kalian tahu nama, belum tentu tahu cerita. Asia. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Mungkin kalian tahu nama, belum tentu tahu cerita. Asia. Tahu cerita.